اللہ کا ذکر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیے. اللہ کی قسم آپ کو وہ لذت زندگی میں آئے گی جو دنیا میں کبھی کسی کھانے سے وہ لذت آپ کو نصیب ہی نہیں ہو. چلتے پھرتے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث الله الله ربي لا شريك له. آپ پڑھ کے تو دیکھیے دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو دیکھیے دیکھیے مشکل دور کیسے ہوتا. حدیث کے الفاظ ہے جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے جب تک وہ ذکر کرتا رہے کربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے اس پہ رحمت بھی فرما دے اور اس کی توبہ بھی قبول فرما دے. اور منٹ صرف پانچ لگتے ہیں ذکر کرنے میں پانچ منٹ. یہ پانچ منٹ تسلی سے بیٹھ کے ذکر کر کے جایا کریں. مولا کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے.